जय गुरुदेवं जय गुरुदेव यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सत्य गुरु मिले तब हूँ सस्ता जान नाथ एक वर मांगूं राम कृपा कर दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहूँ घटे जनिने ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जैसा कि नवरात्रा का दिन चल रहा है और इसमें बहुत से लोग रामायण का पाठ करते हैं नवाहन परायण करते हैं कि 9 दिन में पूरी रामायण को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि कहते हैं कि इन्हीं में भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे इसलिए उन्हीं के चरित्र चित्रण को याद किया जाता है। तो आज नवाहन परायण का 4th दिन है और इस नवाहन परायण में 4th परायण में रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का वर्णन है और वो है कैकेयी के 2 वरदान। जहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था वहीं कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और एक तरफ राज होने जा रहा था और उससे छोड़कर भगवान राम वनवास की ओर चल दिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग रामचरितमानस का यही है क्योंकि भगवान राम एक इशारे पर वनवास चले गए और आज राम राम हो गए और यदि वो वहीं राज करते कैकेयी वरदान न मांगती जंगल यदि नहीं गए होते तो शायद हमारे आपके लिए उदाहरण भी नहीं बनते। कितने राजा हुए उसके बाद भी शायद लवकुश भी तो हुए थे लेकिन उनको भी यदि याद करते हैं तो भगवान राम के चरित्र चित्रण के साथ साथ आते हैं उसके बाद शायद उनका कोई बहुत किसी को याद भी नहीं है। तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान में उन्होंने मांगा था सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देऊं एक वर भरते ही टीका। पहला वरदान मेरा ये है कि भरत को राज्याभिषेक हो जाए और दूसरा वरदान मैं मांगती हूँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ मेरा मनोरथ पूरा करिए। और दूसरा जो वरदान था वो था कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने कहा कि तापस भेष तपस्वियों का भेष धारण करके विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष तक राम वनवासियों का जीवन जिए। तो यहाँ देखते हैं कि उन्होंने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा। यदि उन्हें भरत को राज ही कराना था तो वो हमेशा के लिए वनवास मांग लेती कि संकट ही कट जाता लेकिन उन्होंने कहा नहीं तापस भेष तपस्वियों के भेष में जाएं विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने केवल 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मांगा केवल 14 ही वर्ष का मांगा। तो इसमें कथानक आता है कि एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था कि कैकेयी के पास जो 2 वरदान मांगने की जो थाती थी वो कहाँ से थी। तो कहते हैं बताते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था और देवताओं की सहायता के लिए राजा दशरथ उसमें गए थे और युद्ध करते करते दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं और जो पहिए को रोके रहती है कील, वो निकल गई थी। तो बताते हैं कि कैकेयी ने वहाँ अपनी उंगली लगा दी थी और जब दशरथ जी बेहोश हो गए तो वह घोड़ों को हाँकते हुए कैकेयी उस युद्ध से उन्हें बचा ले आई, अर्थात उनके प्राण बचाए थे कैकेयी ने। तो जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा था कि आप हमसे कोई भी जो आपको अच्छा लगे, हमसे कोई दो वरदान आप मांग लीजिए, मांग लीजिए। तो कैकेयी ने कहा था ठीक है, हम इन दो वरदानों को आपकी थाती समझकर अपने पास रख लेते हैं और जब हमें कभी ज़रूरत होगी तो अवश्य मांग लेंगे। तो फिर जब वापस यहाँ आ गए, बढ़िया राजकाज चल रहा था, चार लड़के भी हुए, चारों की शादियाँ भी हो गई, अब सबका मन है कि अब राम राजा हो जाएं। दशरथ जी चाहते हैं कि अब राम राजा हो जाएं और हम अब निश्चिंत खुशी से अपना जीवन बिताएं। उसी वक्त कैकेयी के मन में आता है कि अरे ये क्या होने जा रहा है। इसके पीछे जो प्रेरणा है वो सरस्वती की है कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़े, वो कहती है कि बड़ी विपत्ति है, जो देवता लोग हैं वो रावण की कैद में हैं, रावण से परेशान है। वो चाहते हैं कि जब तक भगवान राम वनवास नहीं जाएंगे तब तक रावण का वध नहीं होगा, और यदि उनका वध नहीं होगा तो हम लोग कभी आज़ाद हो ही नहीं पाएंगे। कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़, सुनो मात सुजान, राम जाई तज राजबन, होई सकल सुरकाज। वो कहती हैं, देवता लोग कहते हैं कि हे माता जी, बहुत बड़ी विपत्ति है कि आप ऐसा काम करिए कि राज छोड़कर भगवान राम वनवास चले जाएं, जिसमें सभी देवताओं का काम हो जाए। फिर सरस्वती ऊपर नीचे सोचने लगती हैं कि अरे ये मैं क्या करने जा रही हूँ, क्यों मैं ये करूँ। तो फिर देवताओं ने कहा है कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देवहित लागी। उन्होंने कहा कि ये जीव आत्मा जो जीव है ये तो सुख दुख के भरोसे, यानी सुख दुख में अपने कर्मों का फल भोगता ही रहता है, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और देवताओं के कार्य के लिए आप अवध जाइए। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया, मंथरा के अंदर वो प्रवेश करी कर गई। तब उन्होंने मंथरा ने कैकेयी को भरना शुरू कर दिया कि दुई वरदान भूपसन थाती, मांगऊ आज जुड़ावें छाती। कि आपके पास कैकेयी से कहती है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, यदि राम राजा बन गए तो आपका भरत हमेशा के लिए दास हो जाएगा और तुम्हारे साथ तो दासियों का व्यवहार होगा। ये राजा ने तो किसी से पूछा ही नहीं है, इसीलिए भरत को ननिहाल भेज दिया है। इस तरह की बातें कर करके कैकेयी को तैयार कर लिया कि हाँ ये सही बात है कि दो वरदान भूपसंद थाती, मांगेऊँ आज जुड़ावऊँ छाती। कि आप दो वरदान मांग लीजिए। सुत ही राज रामय बनवासु, पहले में तो आप अपने बेटे का राज मांग लीजिए और दूसरे में भगवान का राज वनवास मांग लीजिए, राम का वनवास। उसने भी यहाँ ये नहीं कहा है कि आप 14 वर्ष का मांग लीजिए, उसने तो कह दिया कि वनवास मांग लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि ये वरदान आप कब मांगेंगी राजा से, कि जब वो राम की शपथ ले लें, कि यदि वो राम की शपथ ले लेंगे तो फिर अपने वचन से मुकर नहीं सकते, निश्चित ही देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, भगवान राम के राज्याभिषेक के समय उन्हें वनवास हो गया। हम आप लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे महापुरुषों ने जो कुछ लिखा है इस किताब में क्या उतना ही है? क्या किसी बाहर राजा रानी की कहानी लिखा? उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने जो भी लिखा हमारे महापुरुषों ने अपने अंदर घटित घटनाओं का चित्रण किया। बहुत से रामायण के ऐसे प्रश्न हैं जिनका बाहर यदि दुनिया में जिंदगी भर आप खोजते रह जाओगे उसका उत्तर शायद पाओगे ही नहीं कहीं भी, क्योंकि वो है ही नहीं। वाल्मीक नारद घटयोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। हमारे महात्माओं ने घोर तपस्या किया तो उन्होंने किसी बाहर राजा रानी की कहानी नहीं लिखी, वो हमारे आपके अंतःकरण की कहानी लिखी। उनके अंतराल में जो घटनाएं घटी, कैसे कैसे विकार आए और उनको उन्होंने कैसे पार पाया, वही उसमें उन्होंने चित्रण किया है। और ये घटनाएं हमारे आपके सभी के अंतराल में घटित हो सकती हैं, सबके अंदर प्रसुप्त हैं। कैसे घटेंगी? तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवे जासु। और जिसके अंदर आ गए, उघरई बिमल बिलोचन हिय के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। जो गुप्त हैं, जो प्रगट नहीं हुए हैं, वो भी हमारे आपके अंतराल में घटित होंगे। कब? किसी जब हम किसी सद्गुरु की शरण जाएंगे, तब वो सुविधा हमारे आपके अंतराल में भी है। लेकिन किसी सच्चे सद्गुरु की हम शरण लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो यही रामचरित्र मानस अर्थात राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतराल में घटित हैं, घटित होंगे। पुस्तक के जो शीर्षक में होता है वही उसका विस्तार होता है। तो उसका नाम बताया रामचरित्र मानस, राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतराल में प्रकट होते हैं। लेकिन हम और आप यदि अपना बारीकी से अध्ययन करते हैं तो राम के चरित्र तो नहीं पाते। काम क्रोध मोह लोभ, इसी में हम कहीं ना कहीं डूबे हुए हैं। कब दिखाई देंगे? तो उन्होंने बताया कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, किसी गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे आपके अंतराल में वो घटना घटित होगी। ये कोई बाहर नहीं है, इसमें दो पार्टियां हैं, एक तरफ रावण की पार्टी है, एक तरफ राम की है। तो ये हमारी दो हैं। एक देवी संपत्ति बताया महात्माओं ने, एक आसुरी संपत्ति कह के बताया। इसमें देवी संपत्ति में बताया कि दशो इंद्रियों का निरोध में ही प्रवृत्ति दशरथ है, भक्ति रूपी कौशल्या है, कर्म रूपी केकई है, अनुभव रूपी राम है, ज्ञान ही वशिष्ठ है। इस तरह से देवी संपत्ति का विस्तार बताया। और दूसरी तरफ मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, काम रूपी मेघनाथ है। इस तरह से ये विजातीय प्रवृत्ति बताई। इन्हीं दोनों का झगड़ा हमारे आपके अंतराल में है। जब हम आप लोग भजन करने बैठते हैं तो यही हमारे आपके सामने आता है। हम भजन करते हैं, अनायास पहले जो घटना घटित हुई है उन्हीं के जाल में हम फंस जाते हैं। हम बैठे थे भजन करने के लिए, अनायास पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जिन विचारों को हम भूल गए हैं, शायद वो भी हमारे आपके सामने आके खुल जाते हैं कि जरा इस पर देख लीजिए, इसको देख लीजिए, और अनायास कहीं दूर हम भाग जाते हैं। इसी को राम और रावण का युद्ध बताया। और ये देवासुर संग्राम कोई बाहर नहीं है, हमारे आपके अंतराल में ही है। इसी को दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का संग्राम बताया। जब भी हम आप लोग भजन करते हैं और विकारों से जब घिरते हैं, हम अपने आप को हताश पाते हैं, तो वास्तव में कर्म रूपी केकई है। कर्म माने आराधना, भजन करना। शंकराचार्य जी से पूछा गया कि कर्म क्या है, तो उन्होंने बताया कि क्वा कर्म, तो उन्होंने कहा यत प्रीति कर्म मुरारे, कि भगवान के चरण कमलों में जो प्रीति करा दे वही कर्म है। तो यहाँ बताए कर्म रूपी केकई है। इसको दो वरदान अर्थात द्वैत पर जब हम विजय प्राप्त करेंगे तो दो वरदानों के कारण ही कर सकते हैं। और वो दो वरदान क्या हैं? पहला है कि भरत को राज और राम को वनवास। तो जब भी कोई साधक साधना करता है, इस लड़ाई में को लड़ता है, तो यदि वो हताश होता है, कहीं अपने आप को उन विकारों से नहीं लड़ पाता है, तो सभी कहते हैं कि भाई अपना भजन बढ़ाओ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कि जैसे पत्थर पे हम यदि रस्सी चलाते हैं तो उस पत्थर पे निशान बन जाता है। पत्थर तो बहुत कठोर है लेकिन रस्सी बहुत मुलायम है, उसके बावजूद भी उसमें चिन्ह बन जाता है। ऐसे ही कोई कितना भी विकार हमारे ऊपर बलवान है, यदि हम गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, कर्म करेंगे अर्थात भजन में लगे रह जाएंगे, तो एक दिन निश्चित उसका हम पार पा जाएंगे। यही देवासुर संग्राम है, यही केकई का, दशरथ का उस प्राण बचाना है। अर्थात भजन के द्वारा ही हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्यों किया, किसके कारण ये राम राज्य नहीं हुआ? कि राम राज्य जब होने जा रहा था तो हम आप देखेंगे जब भी कोई साधक साधना करता है तो राम कई कार्यों पर विजय प्राप्त करते चले आ रहे हैं। अहिल्या का उद्धार कर दिया, यहाँ धनुष तोड़ दिया, परशुराम को भी नीचा दिखा दिया। अर्थात साधक जब भी साधना करता है तो विकारों पर जो जो विजय प्राप्त करता चला जाता है तो उसके अंदर भी एक अहम आ जाता है कि अरे अब तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आने लगे हैं। अर्थात जो कुछ साधक देखने लगता है वो पूरा भी घटित होने लगता है, उन घटनाओं भी पूरी होने लगती हैं, तो वो सोचता है कि अरे अब तो हम सब कुछ हमने कर लिया है, अब वो चाहता है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही चलता रहे और हमें भजन न करना पड़े। भगवान हमें बताते भी रहें और इसी में अब छानट घोटत लगे रहें। अर्थात भोगों की ओर उसकी आसक्ति हो जाती है, अब वो भजन करना नहीं चाहता है। यही राम का राज्य अभिषेक होना है। दशरथ ये दसों इंद्रियों जब विषयों की उन्मुख हैं, हमारी विषयों की ओर जाती हैं, तो यही दशानन है, और जब हम इनका निरोध कर लेते हैं तो यही दशरथ है। अब दशरथ चाहते हैं कि अब राम राजा हो जाएं। अर्थात राम कौन है? विज्ञान रूपी राम, अनुभव जिसको बताया गया। तो अब साधक क्या सोचता है कि अब इन इंद्रियों के द्वारा हम भोग करें और भगवान हमें बताने लगें और इसी तरह से हमारा अब चलता रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अभी तो हमें बहुत लड़ाई लड़नी है, बहुत संस्कार बाकी हैं। अभी तो रावण जीवित है, रावण क्या है, मोह सकल व्याधिन कन मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुसूला। संपूर्ण व्याधियों का जो मूल है वो मोह है, और जब तक ये जीवित है तब तक तो सारी की सारी राक्षस जिंदे ही हैं। यदि अभी राम राजा हो भी जाएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? यदि हम अभी भजन छोड़ देता है कोई साधक तो कैसे पूर्ति पर्यंत दूरी तय करेगा? अभी तो हल्की सी लड़ाइयों को जीत के वो आया है। तो यही राम का राज्याभिषेक होना है। केकई ने यहाँ दो वरदान मांग लिए, उसके पीछे किसका हाथ है? देवताओं का, सरस्वती के द्वारा। अर्थात देवी संपत्ति देवता है। हम जो कुछ भजन चिंतन अर्जित करते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं, नाम जपते हैं, धीरे धीरे अपनी देवी संपत्ति को इकट्ठा करते जाते हैं, और यदि हम भजन छोड़ देते हैं तो इसका हम भोग करने लगेंगे, जो कुछ अर्जित है वो सब हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो सरस्वती से कहा, सरस्वती का मतलब होता है ईश्वर के रस में बरतना ही सरस्वती है। अर्थात भगवान हमसे क्या चाहते हैं उसके अनुसार हमें चलना है। तो भगवान तो अभी साधक से भजन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए, और मंथरा कुमति रूपी मंथरा है और कर्म रूपी केकई है। तो द्वैत पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कैसे लगना है कि भरत राजा होंगे और राम वनवास जाएंगे। तो ये कोई बाहर दो अलग अलग भरत और राम नहीं है, एक ही साधक के अंतःकरण की घटना है। विज्ञान रूपी राम है और भाव रूपी भरत है। जब भी साधक साधना करता है तो अभी तो उसको संयम के साथ साधना करना है। कैसे? कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। ये 14 क्या है? 10 इंद्रियां हैं और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये विषय से निरस हो जाएं, यही 14 वर्ष का वनवास है। और जब तक इन ये विषयों में रस लेती रहेंगी तब तक कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई विकार हमारे अंदर जीवित है। जब तक ये पूरी तरह विषयों से विरक्त न हो जाएं, इनमें वैराग्य न हो जाए, तब तक हमें कैसे लगना है कि तापस भेष विशेष उदासी। मीराबाई ने कहा है कि हस्यस कंता ना मिला जिन पाया तिन रोए, और हंसी खुशी जो पी मिले तो कौन दुहागिन होए। भजन कैसे कोई साधक साधना करता है कि एकदम दीनहीन रह के, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके पीछे की जीवनी देखिए। पूज्य गुरु महाराज जी से हमने एक बार पूछा था कि महाराज आपने तो पहले जब अनुसुईया में रहते थे तो कितने कठोर तपस्या किया है। एक छोटा सा रेडियो परमहंस महाराज के पास आ गया था, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया था, और यहाँ तो बहुत सारा कुछ आगे हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने किसी साधक को भजन के लिए मना नहीं किया है। जब हमने भजन किया था तो सुबह से शाम दिन और सप्ताह महीनों बीत जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि कब बीत गया। तो वास्तव में जिस साधक को भी उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे ही लगना है, ऐसे ही लगकर उन्होंने प्राप्त किया है। जितने महापुरुष हुए हैं, मीराबाई को भी देखेंगे कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द के मारे बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद सांवरिया होए, उस साधक की तो लक्ष्य केवल एक परमात्मा है। और जब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको कैसे लगना है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और पहला था कि भरत को राज, और भरत जब आए उन्हें पता चला तो राज्य के नाम पर उसने क्या किया, भगवान राम से मिलने चले गए और उनके चरण पादुका ले आए। और राम ने आश्वासन दिया कि जब 14 वर्ष बीत जाएंगे मैं अपना राज आके वापस ले लूँगा। और जब वहाँ से वो आए तो वो तो सीधे नंदीग्राम में चले गए। नंदीग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। एक साधक की तरह उन्होंने साधना किया। नंदीग्राम क्या है, नियम ही नंदीग्राम में, वह साधक भाव के साथ नियम में लग जाता है। कीन निवास धर्म धुन धीरा, कि जो धर्म है उसको धैर्य के साथ वो धारण करके लग गए। जटाजूट मुनिपट सिरधारी, मही खन कुश सारथी संवारी। मही कुश, कुश की उन्होंने जमीन को खन कर नीचे गड्ढा करके और कुश की एक सथरी उसको बिछाकर उसको उसमें वो भजन में लग गए। इस तरह से लगे, कहाँ लगे, नंदीग्राम में। जटाएं, बालों की जटाएं बन गई, जटाजूट सिर मुनिपटधारी, मुनियों के वेश धारण करके। अर्थात जैसे कोई साधक विरह के साथ साधना करता है, वही ये वह साधक है, भाव के साथ यहाँ साधना में लगता है। कैसे लगता है कि भगवान राम यदि जमीन पे सोते हैं तो मैं उनका सेवक हूँ, उन्होंने थोड़ी जमीन को नीचे गड्ढा खन लिया कि मैं उनसे नीचे रहूँगा, और कुश की एक सैया बना ली, उसी में लग गए। सारे भोग विलास सबको त्याग दिया, अच्छे वस्त्र अच्छे भोजन सुख सुविधा सभी को त्याग कर लग गए। और जबकि जो अयोध्या का राज था वो बहुत संपन्न था, अवध राज सुरराज सिराही, दशरथ राज दशरथ के राज्य को देकर इतना वहाँ धन था कि कुबेर भी लज्जित होता था। तेहीपुर बसत उसी के मध्य में बिना राग के भरत रहते थे। कैसे, जिस तरह से चंपा के बगीचे में भंवरा रहता है। तेहीपुर बसत मध्य बिनु रागा, चंचरी के जैसे चंपक बागा, जैसे एक भंवरा चंपा के बाग में रहता है। इतने राज्य के होते हुए भी, इतनी सुख सुविधा के होते हुए भी भरत एक साधक की तरह साधना में लगते हैं। और जिसने भी उस परमात्मा को प्राप्त किया है, विरह और तड़पन के साथ ही किया है। पूज्य महाराज कभी कहा करते हैं कि जिसके अंदर विरह और वैराग्य नहीं है तो उसके लिए भगवान नाम की कोई वस्तु भी नहीं है। और जब वो साधना में लगे तो किस तरह से लगे कि देह दिने दिने दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़ई धर्म दल मन न मलीना। कि देह दिन ही दिन दुबर होई, कि देह माने ये एक तो हमारा शरीर है, एक देह माने हर एक संस्कार एक शरीर है हमारा। जो जो हम भजन करेंगे तो हमारे संस्कार कृश कमजोर होते चले जाएंगे। देह दिन ही दिन दुबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। लेकिन ईश्वरीय तेज उसके अंतराल में बढ़ता रहता है, मुख की छवि ज्यों की त्यों बनी रहती है। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़े धर्म दन मल न मलीना। वो क्या करते थे कि नित्य निरंतर भगवान राम के प्रेम में सराबोर होते चले गए। मन जो मलिन था, संस्कारों से दबा हुआ था, जो जो हम भजन करेंगे तो उज्ज्वल होता चला गया। इस तरह से भरत जी ने साधना किया। पूज्य महाराज जी भी कभी कहा करते हैं कि बाल का आदि और उत्तर का अंत और पूरी अयोध्या में डूब गए संत। कि अयोध्या में ऐसा क्या है कि संत डूब जाते हैं, तो वास्तव में एक भरत चरित्र है जिसमें संत लोग डूब जाते हैं। तो यही दो वरदान उन्होंने मांगे थे, पहला भरत का राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 क्या है, हमारी 10 इंद्रियां मन बुद्धि चेत अहंकार हैं, ये विषयों से विरक्त हो जाएं। और ये कैसे होंगी, जब भरत राजा रहेगा अर्थात भाव के साथ हम जब भजन में लगेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, जिसको अनुभव रूपी राम बताया, उसके बताए हुए रास्ते पर जो जो हमें भगवान बताएंगे त्यों त्यों हम इसमें चलते चलेंगे। और 14 का धीरे धीरे, 14 क्या है कि 14 पहले अधिभूत हैं, फिर अधिदेव हैं, फिर अध्यात्म है, फिर अधियज्ञ है। पहले हम आप लोग भूत प्राणी हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, जो जो हम भजन करते हैं तो हम दैवी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो अधिदेव बताया। और जो जो हमारे अंदर पुण्य इकट्ठा होगा जिसको दैवी संपत्ति कहते हैं, तो अध्यात्म, 14 अध्यात्म में आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, जिस स्तर पर हम खड़े हैं भगवान हमारी बागडोर वहीं से संभाल लें, हमारी आत्मा जागृत हो जाए, हमें निर्देश देने लगे, ये अध्यात्म है। और जो जो हम इस पर चलेंगे तो अधियज्ञ, आत्मा के आधिपत्य को हम पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे, अर्थात उस परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने 14 अधियज्ञ बताया। इसी तरह से भरत जब लगे हुए थे कि देह दिने दिन दूबर होई, घटई तेज बलमुख छवि सोई, फिर कहते कि रहा एक दिन अवध कर, अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचे नारी नर, कृष्ण राम वियोग। अब क्या कि एक दिन बचा है भगवान राम के आने में, पूरी अयोध्या वासी के लोग दुखी हैं, कृष्ण हैं, सोच रहे हैं कि अब तो केवल एक दिन बचा है, अभी भगवान राम आए ही नहीं हैं। भरत जी को सगुन मिल रहा है, हरस है, लेकिन फिर भी रहा एक दिन अवध कर, एक दिन बचा है, फिर भी दुखी है वो। क्यों दुखी है कि अभी एक दिन बचा है, कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम चरण राम पदार बिंदु अनुरागी। राम चरण की, रामों का अनुरागी है वो, तो धन्यवान है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। इतनी साधना करके साधक साधना कर में लगा हुआ है, एक दिन बाकी है, तभी भी अपना जब वो अध्ययन करता है तो कह रहा है कि मैं तो, मेरे समान तो कोई कपटी कुटिल है ही नहीं है। महात्माओं ने कहा है कि मोसन कौन कुटिल खलकामी, जी तने दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जो रात दिन लगे हुए हैं फिर भी यदि अपना अध्ययन करते हैं तो वो कहते हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतखोरी। यदि मेरी करनी को समझ करके भगवान देखेंगे तो मैं तो, ये तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, हो सकता है तब भी मैं इनका निस्तार नहीं कर पाऊंगा। इसी विरह में वो हैं कि राम विरह, राम के विरह में भरत मगन मन होए, और विप रूप धर पवन सुत आए गए जनपोत। उसी समय राम के विरह में, राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होए, भरत एकदम राम के विरह के सागर में डूबे हुए हैं, और उसी समय हनुमान जी आ गए हैं। और उन्होंने क्या देखा कि बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपत जपत, स्रवत नैन जल जात। उनकी दशा ऐसी है कि बैठे देख उसी कुश के आसन पर बैठे हैं, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात, शरीर किस हो गया है, दुबला हो गया है और बालों की जटाएं बन गई हैं। तो वास्तव में कोई भी साधक जब साधना करता है भाव के साथ लगता है, तो ये अंतिम चरण है कि जोग ही जटा है, जोग में एकदम डूबा हुआ है, सारे संस्कार कृष्ण दुबले हो गए हैं, लेकिन राम राम रघुपति जपत, स्रवत नैन जल जात, फिर भी वो राम की धुन लगाए हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तभी भरत हनुमान जी कहते हैं कि जासु बिरह सोचेउ दिन राती, रटेउ निरंतर गुण गन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। वो रघुकुल का तिलक अर्थात भगवान राम आ गए हैं, जिसके बिरह में तुम डूबे हुए हो। और जहाँ इतना वचन उन्होंने सुना भरत जी ने, त्रिखावंत जिन पाई पीऊखा, जैसे कोई प्यासा हो और अमृत पा जाता है, इस तरह से खुशी हो जाता है। अभी तक वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो वास्तव में साधक जब भी कोई साधना करता है, भजन में लगता है, अंतिम क्षणों तक वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता कि मैं तो कुछ हुई नहीं, जो कुछ भगवान है, और अगले ही क्षण वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यही दो वरदान हैं, केकई के अर्थात कर्म रूपी केकई है। जब भी हम किसी ने भगवान को प्राप्त किया है तो भजन करके ही प्राप्त किया है। और दो वरदान माने द्वैत पर जब विजय प्राप्त किया है तो कैसे, भाव के साथ, भाव रूपी भरत है, जैसे भरत ने भजन किया वैसे ही हमको भी भजन करना पड़ेगा, तापस भेष विशेष उदासी के साथ, तभी हम उस मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजय बहुसूला, संपूर्ण मोह को विकारों को हम आप लोग शांत कर पाएंगे, अर्थात अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। और दो वरदान उन्होंने कब मांगे थे, तो उन्होंने कहा था जब वो राम की शपथ ले ले, अर्थात अनुभव रूपी राम है। यदि कभी कभी हम किसी मोड़ पर साधक ऐसा खड़ा हो जाता है कि अब हम करें कि न करें, आगे चलें कि न चलें, और यदि वहाँ जिसको राम बताए विज्ञान रूपी राम, वहाँ भगवान का यदि हमें इशारा मिल जाता है, सगुन मिल गया, अंग फड़कन हो गया, कहीं ना कहीं से कोई आकाशवाणी हो गई, तो फिर साधक उस पर पूरी तरह निश्चिंत होकर लग जाता है, पूरे बल के साथ लग जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता। यही राम की शपथ का खाना है, अर्थात भगवान का आदेश जब हो जाता है तभी वह साधक सफल भी हो पाता है। तो यही 14 वर्ष का वनवास है, अर्थात राम की शपथ लेके 14 वर्ष का वनवास है। तो ये कोई बाहर की घटना नहीं है, हमारे आपके अंतःकरण की ही घटना है। भाव के साथ हमें भजन में लगना है। किसने किया था, केकई ने, अर्थात कर्म रूपी केकई है। भजन हमें नितांत करना है, भजन की नितांत आवश्यकता बताई कैसे, कि 14 वर्ष अर्थात मन बुद्धि चेत अहंकार और 10 इंद्रियां, तभी ये विषयों से विरक्त होंगी, विषयों का रस छोड़ेंगी। कब, जब मोह रूपी रावण मर जाएगा, हमारे सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, इधर हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो इंद्रियां विषयों से विरक्त हो जाएंगी, विषयों का इसमें रस नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी को कर्म बताया कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हे कर्म ने शरीर यात्रा पि चैते ने प्रसिद्ध दे कर्म ने। कर्म कोई निश्चित विधि है, उसके अनुसार लगना है, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस शरीर की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो शरीर की यात्रा जितने भी टीकाकारों ने टीका किया है उसमें शरीर यात्रा, इस जो शरीर है पंच भूतों से निर्मित है, इसी को शरीर बताया है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है कि यदि ये शरीर छूटता है तो आगे दूसरा तैयार है, ये तो कोई शरीर की यात्रा पूरी नहीं है। तो वहाँ बताया कि संस्कारों का अंत होना ही शरीर का अंत है। कैसे होगा, हमें कर्म करना है, अर्थात भजन करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया। उसकी शुरुआत एक नाम जप से बताई, रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया है कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने बिसेखे। किसी एक नाम का जप हम करेंगे तो हम सदगुरु के पास पहुंच जाएंगे, या तो वही हमें मिल जाएंगे, और यदि वो मिल जाएंगे तो उनके बताए हुए रास्ता पर हम जब चलेंगे तो हम संपूर्ण विकारों का विनाश कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका तू जाप कर और ध्यान मेरा कर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कौन थे, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, योग के स्वामी थे, अर्थात महापुरुष थे। किसी एक नाम का जप और महापुरुष का ध्यान बताया, और जो जो हम करेंगे तो हमें इन विकारों पर पूर्ति पर्यंत जो विकारों का समन करने वाली विधि मिल जाएगी, और हम आप लोग भी उस परमात्मा को, अपने लक्ष्य को हम आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक नाम का जप, ओम अथवा राम, यहीं से उसकी शुरुआत है। फिर सद्गुरु का ध्यान, जैसे जैसे हम चलेंगे तो हमारे आपके अंतराल में ही ये राम और रावण की घटना का चित्रण होने लगेगा, और हम भी ये विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।